«Кто гэта?» – тихо спытаўся ў комтара Генрых. «Рыцар Вігберт. У час бою з эстамі ён спалохаўся, пакінуў баявы строй», – растлумачыў контур. «Вельмі строга краецца ў нашым ордэне палахлівасць. Той, хто ў час бою адчуваў сябе зайцем, павінен пасля бою ў трапезнай адчуць сябе чарвяком». Генрых уважліва паглядзеў на Вігберта. Ні за што ў жыцці не хацеў бы ён быць на ягоным месцы, бо сорам, які спальвае душу, асабліва страшны, проста невыносны, калі ты пакутуеш ад яго на вачах у сваіх сяброў. Плечы у Вігберта былі апушчаны, рукі, у якіх ён трымаў лыжку і міску, дрыжалі. Ды не толькі пакору лёсу бачыў у позірку і паставе зняважанага рыцара Генрых. У нейкі момант Вігберт узняў галаву і вачамі поўнымі нянавісці, здаецца, прасвідраваў наскрозь росмайстра Венна. Такі пагляд можа раскрышыць крапасную сцяну, але Венна, ап'янела ад віна і гарачага мяса, узняўся з кубкам над рыцарскім сталом, сказаў зычным голасам: «Спрадвеку павялося ў нас лацінян, народ павінен працаваць, рыцары ваяваць, а духавенства маліцца. Вып'ем, браце рыцары, за нашых гасцей, божых служак Генрыха і Алебранда. Мы сваім мячом сякаем, карчуем дзікі лес язычніцтва, паганства, а яны ідуць за намі і са святой малітвай на вуснах засяваюць адваяваныя ў цемры абшары хрыстовым зернем». Рыцары як адзін выпілі, толькі Вігберт, седзячы на падлозе, ля ног сваіх таварышаў яшчэ глыбей увабраў галаву ў плечы. Пасля вячэры комтур вырашыў паказаць гасцям цытадэль. Стары Алебранд, дадбалу набіўшы жывот смажаным мясам, адмовіўся і неўзабаве заснуў у рыцарскай казарме. Пайшоў адзін Генрых. Цытадэль, нібы каменны меч, урэзвалася ў вечаровы блакіт. У сярэдзіне яе адно над адным былі размешчаны, як пчаліныя соты, невялікія памяшканні, у якіх рыцары могуць вытрымаць доўгую шматмесячную асаду. У падвале быў выкапаны калодзеж і захоўваліся запасы ежы. Вінтавая лесвіца была хітра схавана ў сцяне. Па гэтай лесвіцы можна хуценька прайсці ў падземны ход, які вядзе на бераг ракі Гаўі. Потым спусціліся на самае дно цытадэлі ў вечны змрок і холад. Кроплі вады з ціхім шалясценнем падалі за спінай у Генрыха. Гэта былі апошнія гукі белага свету, жыцця, бо тое, што ён убачыў, было пеклам. Комтур запаліў паходню, і на Генрыха вырваныя з цемры глянулі жоўтыя чалавечыя чарапы, шкілеты. Даўно сканалі ў страшных пакутах людзі, што навекі былі замураваны ў гэтай магільнай імгле. Даўно разбурылася, знікла іхняя плоць, а касцякі і зараз былі прыкаваны да каменнай сцяны ланцугамі. Адзін шкілет быў прыкаваны за нагу, другі за шыю. Ды, аказваецца, у гэтым жахлівым пекле яшчэ тлела жыццё. У цёмным куце падземнай каморы нешта дыхала, слаба варушылася. Комтур зрабіў крок туды, высока ўзняў паходню, і Генрых убачыў двух мужчын, дакладней дзядоў, бо доўгія сівыя бароды выраслі ў іх ледзь не па пояс. Кароткімі ланцугамі яны за шыі былі прыкаваны да цёмнай ад падземнай вільгаці сцяны. Комтур зняў з крука ўбітага ў сцяну бізун, які, пэўна, заўсёды вісеў тут, пагрозліва махнуў ім, запытаўся ў аднаго з нявольнікаў: «Як тваё імя, пёс?» «У мяне няма імя, я раб ордэна», закалаціўшыся ўсім целам, адказаў нявольнік. «Паразумнеў», засмяяўся комтур. «Цалуй біч!» Нявольнік, зазвінеўшы ланцугом, хутенька пацалаваў бізун, чырвоны ад ягонай крыві і крыві суседа па няшчасцю. «Глядзі ў мяне», – пагразіў комтур, – «ледзь што ты сам сябе скуру сваю здымеш і вось на гэты круг павесіш. А як тваё імя?» – падступіўся ён з бізуном да другой сваёй ахвяры. «Я Варыдот, старэйшына імерскіх лэтаў», – слабым голасам адказаў знясілены нявольнік. «Ты раб ордэна, ты раб ордэна!» – раз'юшана закрычаў комтур і пачаў з усяго пляча бізуном хвастаць лэцкага старэйшыну. «Я варыдот», – прошептал невольник и стратил притомность. У Генриха подкошивались ноги, млявость подкочивалась под груди. И он не вытрымал и стрелой вылетел с каморы у темру, только далей быть отстогнул и криви. «Шкадуешь язычников?» – здивился контур, коли яны уже и шли с под земли на поверхню. «Их шмат, а Бог один, запомни. Наносячи раны язычникам, мы оховываем святые Божие раны». Побывши у Вендене еще день, Генрих и Альбранд за бозом рушили далей на раку и меру. Генриху все вспоминался незломный лецкий старейшина, який як собака сидит на ланцугу, але не забывая свое человечее имя. Разом с гордым летом вспоминался ему кукиноский князь Вячка. Неуступчивый, железной душой, якая, може, и дае трещины, але якую нельга зламать. Однолюбы, думал про лето и про Вячку Генрих. Свой род не забывают, свой корень. У того же Вячки украли дочку, и он с мольбой на устных прибег у Ригу, и он пообещал отдать епископу полову своего города, и он не пошкадует ее, гэтую полову, и все равно мы не перемогли его, и он наш вечный ворог до пошнего своего дыхания. У чем сила таких людей? Неужо у слепой верности маленькому кавалочку земли, на яким яны народились? Дык у гэтым яны подобны на кротов, что усё свое житё копаются, колупаются на лесной поляне, где пустили их у свет Божий, и ничего не вамить их, ничего им не треба, абы была своя поляна. А я чайкой хочу быть. Сегодня тут, завтра перелетел мора, и зусім інший ветер гладить пёры, зусім іншее солнце грее, и над усім гэтым вялізным розным светом адзіны Бог, адзіны, не лецкі, не полацкі, а рымскі. У тую ж ноч пад шум ветру, пад аднастайнае рыпенне колу, прысніўся Генрыху сон. Убачыў ён нятленны Божы прастол у яркіх святочных васильковых нябёсах. Мяккае залатое святло, на якое б глядзеў вечна, струменілася ад прастола. Музыкай звінела безмежная прастора, запоўненая льняна-валосымі анёлымі, якія сядзелі на маленькіх іскрыста-брыльянтавых зорачках, па анёлу на зорачку, і калыхаліся, лёталі туды-сюды, быццам на арэлях. Бог убачыў Генрых і пакорліва апусціў ашчасліўлены позірк. І пачуў ён, як сустрэліся, сутыкнуліся ля Божага прастола дзве малітвы. Одна прилетела з Риги, другая – з Полоцка. «Боже!» – слезно попросила рыжская молитва. «Умацуй, навучи, дай перемогу над язычниками!» «Боже!» – загласила молитва Полоцкая. «Ты наш батька! Злітуйся, допоможи, дай нам перемогу над таутонами!» Молитвы были две, а Бог был один, и Бог покутливо задумался. Зорки потухли у темных небесах, анёлы заплакали и лягли спать, накрывшися холодными воблаками. Гром хотел загреметь, але сорвал голос, захрипел, закашлял, а Бог еще думал. И тогда, не вытрымал, закричал Генрих. «Что ж ты думаешь, Господи? Одны мы дети твои, пилигрым из Риги, гони преч інших!» Але журботным позерком глянул Бог на Генриха, тихо сказал: «Я чу две молитвы, две, я не ведаю, что мне робить», и заткнул пальцами в уши, каб не чуть боли никого. У великой тревозе и у смутку прошнулся Генрих и одразу ж почал молиться. Яще солнце не узыходило, яще там, где оно повинно было узысти, ледь-ледь крывавился краечек неба. Ночный сонный ветер пах мокрой травой и сдавался ладаном. Лебранд, сыто отваливший нижнюю губу, спал, свистал носом побач. Нарешце добрались до призначенного места, и там, где рака и мера уливается у озера Астигербе, почали будовать Божий храм. Працевали усе в тым лику Генрих и Алібранд. Церкву робили драуляную, каб потым, як пустить у гэтым краі моцные карэнні латинская царква, замяніць яе каменнай. Генрых натхнёна грукаў сякерай і з нецярпеннем чакаў, калі падыдуць да рыжскіх пілігрымаў мясцовыя жыхары. Але яны пакуль што не падыходзілі, пэўна, хаваліся ў лясах.